Scenie Teatralnej Trójki w niedzielę po 22. Rzeczywistość jednak dogania fikcję. Barbara Marcinik, mimo wszystko zapraszam. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest sobota 16 marca, minęła 6, serwis Romuald Wójcik. W Odeście dziś dzień żałoby po rosyjskich atakach rakietowych na to miasto. Ukraina otrzyma więcej broni, uzgodnili w Berlinie przywódcy Polski, Niemiec i Francji. Są korekty w Zielonym Ładzie, złagodzone zostaną normy środowiskowe i obciążenia administracyjne. W atakach rakietowych Rosji na Odessę zginęło 20 osób, a ponad 70 zostało rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych o trwającej akcji ratunkowej i podziękował wszystkim, którzy w niej uczestniczą. Spadły dwie rakiety i druga, gdy ratownicy i lekarze przybyli na miejsce. Wśród zabitych i rannych są pielęgniarze, ratownicy medyczni. Trwają poszukiwania osób pod gruzami. Zaangażowane są wszystkie niezbędne służby. Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała, że celem rosyjskich ataków były domy mieszkalne, budynki gospodarcze i pojazdy cywilne. Ukraina otrzyma więcej broni, uzgodnili w Berlinie przywódcy Polski, Niemiec i Francji. Donald Tusk, Olaf Scholz i Emmanuel Macron zdecydowali o zakupach broni na całym światowym rynku, zwiększeniu produkcji sprzętu wojskowego oraz utworzeniu koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu. Pomoc dla Ukrainy powinna być natychmiastowa i intensywna, powiedział premier Donald Tusk. Czasami tak się zdarza w dyplomacji i w polityce, że dobre pomysły przychodzą szybko, nagle. Jeśli ludzie mają dobrą wolę, to można przystąpić natychmiast do pracy. Tak było w przypadku zorganizowania tego szczytu tu w Berlinie. Dla mnie jest osobiście rzeczą bardzo ważną, żeby w tych trudnych czasach Trójkąt Weimarski znowu stał się formatem, który może nadawać takie dobre tempo dobrym sprawom w Europie. Rozmowy dotyczące pomocy dla Ukrainy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu w Brukseli podczas szczytu Rady Europejskiej. Stosowanie Pegasusa było całkowite, zgodne z prawem i nie było w tej kwestii żadnych uchybień, powiedział były wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jarosław Kaczyński zeznał, że Pegasusem byli inwigilowani tylko szpiedzy, gangsterzy oraz poważni przestępcy. Zaznaczył, że najczęściej z narzędzia korzystała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wszystko odbywało się zgodnie z literą prawa. Nie było wypadków niezgodności z prawem działań, które były tutaj podejmowane i te działania były w wielu wypadkach efektywne. Jarosław Kaczyński mówił, że celem komisji jest wykreowanie nieistniejącej rzeczywistości. Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji, zwróciła uwagę na kilka wątków z zeznań byłego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Pan prezes Kaczyński wskazał panów Kamińskiego i Wąsika jako tych, którzy podejmowali decyzje. Powiedział również, że wątpliwości co do kwestii zakupu istniały. Przewodnicząca zapowiedziała, że z udziałem Jarosława Kaczyńskiego odbędzie się zamknięte posiedzenie komisji. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Są korekty w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska poinformowała, że złagodzone zostaną normy środowiskowe oraz obciążenia administracyjne. Z Brukseli Beata Płomecka. Przede wszystkim zniesiony został obowiązek ugorowania. Rolnicy, którzy nie będą wyłączać 4% ziemi z upraw, nadal będą mogli otrzymywać unijne dopłaty bezpośrednie. Wcześniej na takie dotacje nie mogli liczyć. Będą natomiast zachęty. Rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Są też zmiany, jeśli chodzi o zimową okrywę glebową. Unijne państwa będą miały więcej swobody w określaniu, kiedy dokładnie będzie ona obowiązywać. Rolnicy nie będą także zobowiązani do płodozmianu, tylko zróżnicowania upraw, a to sprawi, że tym dotkniętym suszą lub nadmiernymi opadami deszczu łatwiej będzie spełnić wymogi. Jest również zwolnienie małych gospodarstw o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych. W Polsce takich gospodarstw jest ponad 70%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmiany w Zielonym Ładzie pozytywnie ocenił unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciech stwierdził, że są one wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników manifestujących w wielu krajach. Sądzę, że one rzeczywiście wejdą w życie. To jest pakiet, który został przygotowany przez Dyrekcję Generalną do Spraw Rolnictwa. To są propozycje, które politycznie zostały skonsultowane z Radą. Jest też oczekiwanie w Parlamencie Europejskim, więc przewiduję, że to zostanie sprawnie uchwalone i szybko również przyjęte przez Radę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przed publikacją pakietu reform rozmawiała telefonicznie z premierem Donaldem Tuskiem. Przełomowego odkrycia rozwijającego technologię mRNA dokonał profesor Jacek Jemielity z Uniwersytetu Warszawskiego. Odkrycie dotyczy pewnej modyfikacji mRNA, która powoduje priorytetowe wytwarzanie większej ilości białka, powiedział naukowiec. To mRNA zmodyfikowane w taki sposób, jak my proponujemy, jest w pewnych warunkach w pierwszej kolejności kierowane do produkcji białka, a to skutkuje, że tego białka z tej samej ilości powstaje znacznie więcej, co otwiera właśnie drogę do nowych rodzajów terapii opartych na mRNA. Chodzi przede wszystkim o leczenie nowotworów, rzadkich chorób metabolicznych i o podłożu genetycznym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz. Uwaga, w pasie od Mazur, Warmii i Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę i zachodnie Mazowsze oraz ziemię łódzką, Podolny Śląski i Opolszczyznę możliwe burze, te wiosenne mamy rozumieć. To jedziemy z temperaturami, tymi maksymalnymi na dziś. W Rzeszowie do 12 stopni, w Warszawie do 15, w Gdańsku do 14, w Białymstoku nieco chłodniej, w ciągu dnia będzie maksymalnie 12 stopni, w Poznaniu do 15, podobnie we Wrocławiu, a w Szczecinie dzisiaj tylko nieco ponad 10 stopni. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Dziś w Porze na Trójkę sprawdzimy czystość polskich rzek i spróbujemy podpowiedzieć, jak samemu sprawić, żeby były czystsze. Porozmawiamy o tym z Izą Sałamachą z operacji Czysta Rzeka. Będziemy też mówić o Ramadanie, świętym miesiącu w kalendarzu muzułmanów. Od dr Magdaleny Pinker z Katedry Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego dowiemy się wielu interesujących spraw na ten temat, nie tylko tych związanych z postem od wschodu do zachodu słońca. Uwaga, na świecie blisko 2 miliardy osób deklaruje przywiązanie do islamu. W studiu odwiedzi nas też dwóch śmiałków, znakomity fotograf, pisarz i podróżnik Wojciech Friedman oraz himalaista Oswald Rodrigo Pereira, szykujący się do zdobycia kolejnego ośmiotysięcznika. Będzie towarzyszył mu w wyprawie jak ostatnio Bartek Ziemski, który spróbuje zjechać ze szczytu na nartach. To po 8, Wojciech Friedman po 7. Tuż po 5, jadąc do pracy warszawskim metrem, natknąłem się na bardzo ciekawe, mówiąc językiem młodzieżowym, kombo. Wśród współpasażerów byli z jednej strony ludzie jadący do pracy, z drugiej wracający z piątkowo-sobotnich imprez. Jednych i drugich zachęcamy do kontaktu z nami. Może państwo już albo nie śpią z innych powodów. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Czuwa przy nim Stanisław Perzyna, nad właściwym przebiegiem audycji Bartek Bielecki, a realizuje ją Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 9, ale że moją redakcją rodzimą jest ta sportowa, to dla wszystkich kibiców tenisa, którzy zamiast oglądać mecz i świątek poszli spać, mam dobre wiadomości. Iga jest już w finale super prestiżowego turnieju WTA w Indian Wells w Kalifornii. Pokonała Martę Kostiuk w 2 setach. Into my arms. 12 minut po godzinie 6. Za szybą widzę już Stanisława Perzynę, więc za moment będą telefony od Państwa. Przypominamy numer telefonu do nas 120 27 trójek w każdej sprawie, ale przede wszystkim na razie w takiej, dlaczego Państwo nie śpią, czy jadą Państwo do pracy, wybierają się Państwo do pracy, a może jesteście, drodzy Państwo, po jakichś imprezach piątkowo-sobotnich. Można też telefonować w sprawie Igi Świątek. Wygrała z Martą Kostiuk, jest już w finale Indian Wells. No i znów gramy, dzisiaj będzie sporo dobrej muzyki, takie mam wrażenie. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know. Play it cool, lay low, not tell you about it. And here I am playing by myself, me and my superiority complex. And here I am playing by myself, me and my inferiority contest. I'm not winning, but I'm having a very good time. I couldn't be as proud of my original thought. I'm not trying to whisper what should be bought, but I can't imagine being out of control. Knocked off the top, my head and I, when I'm all alone, but we're in my prime. Don't want the throne, what I'm doing just fine, just so long as I'm having a real good time. Witam w drodze na lotnisko Kęcie w Warszawie. Nie śpię już od 2 godzin i słucham Radia Trójka. Wybieram się właśnie do Finlandii za koło podbiegunowe na męski wypad na narty biegowe. Ale panu zazdroszczę, a pani dlaczego nie śpi? Dzień dobry, ja też już nie śpię już od godziny i na razie ćwiczę, robię ćwiczenia gimnastyka, a zaraz wychodzę na bazen i dlatego nie śpię. Super, rzeczywiście fajny pomysł na to, żeby wejść dobrze w dzień, poćwiczyć, a potem pójść się rozpływać. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, dlaczego państwo nie śpią. Tak bardzo i śmieszny. Ona słucha Beastie Boys. Łupy się powie. to jeden z drugim powiedz mi, w niego to nie dotarło, dla niego tylko grzach, nie było tego nawet nie warto. Chłopaki zwykłe lamparty, a panie przepiękne zarny, przecież to było na żarty, tak bardzo stąd mi za tych ludzi jak ty. Ona słucha Beastie Boys, mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys, nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys, mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys, nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Nie szuka takich typów jak ty na pewno już. To była grupa Bluszcz w utworze Lamparty. Mamy 20 minut po godzinie 6, a teraz zajmiemy się czystością naszych rzek i to nieco dłużej. W marcu Fundacja Czysta Rzeka organizuje akcję sprzątania rzek. Według badań śmieci na łonie natury budzą obawę 69% Polaków. Opowie o tym Monika Suszek. Zaśmiecenie rzek i okolic to wciąż plaga naszych czasów. Mamy kapsle, pety, woreczki, zmarnowane bilety. Padł komunikat sprzątanie Wisły, pomyślałam, że czemu by nie pomóc. Bo jest nad czym pracować. Według szacunków Wód Polskich w rzekach oraz ich okolicach każdego roku pozostawionych jest nawet kilka tysięcy ton śmieci, a ich ilość niestety wzrasta. I właśnie dlatego 6 lat temu zrodziła się idea wspólnego sprzątania rzek. Najpierw w niedużej grupie w okolicach rzeki Bug. Z czasem pomysł rozrósł się na całą Polskę, mówi Daniel Parola z operacji Czysta Rzeka. Cała historia operacji Czysta Rzeka wzięła się w roku 2018. To był pomysł, który się urodził nad rzeką Bug. Stąd jesteśmy. W 2019 roku postanowiliśmy słowa przekształcić na czyny i chcieliśmy zaprosić ludzi, żeby posprzątali rzekę Bug, ewentualnie jego dopływy. To była wiosna roku 2019. Myśleliśmy, że znajdzie się kilkanaście miejsc nad tą rzeką. No, po kilku dniach okazało się, że tych miejsc jest faktycznie kilkanaście, ale gdzieś w Polsce zaczęły krążyć te nasze informacje o tym, że sprzątamy Bug, i zaczęły się do nas zgłaszać osoby z innych miejscowości nad innymi rzekami. Z tego co pamiętam, to pierwszą rzeką była rzeka Biała w Białymstoku, a później się to tak rozlało na kawałek Wisły w Małopolsce, później ktoś z Pomorza zadzwonił. Z rzek wolontariusze wyciągnęli tysiące odpadów. Potrafimy nieraz w takiej akcji znaleźć, na przykład poskładać cały samochód, znajdujemy sprzęty AGD, RTV, zmywarki, na przykład pamiętam zmywarkę do mycia naczyń w rzece Sam. Znaleźliśmy ostatnio na Świdrze, znaleźliśmy bardzo piękną lodówkę, która nie wiem kto ją był w stanie przynieść na tą rzekę, bo mieliśmy problem, że ją wynieść stamtąd. Zaśmiecone akweny wodne to nie tylko problem ekologiczny, ale i ekonomiczny. Jeżeli zestawiamy śmieci w rzece, to wkrótce za nie zapłacimy. I to słono. Wynika z raportu firmy badawczej Deloitte, mówi Julia Patorska, liderka zespołu analiz ekonomicznych. Kilka lat temu przeprowadziliśmy dosyć szczegółowe badanie dotyczące potencjalnych kosztów związanych z tym, że właśnie akweny globalnie są bardzo poważnie zanieczyszczone i mówiliśmy o kwocie dochodzącej nawet do kilku miliardów euro rocznie. To wynika z takich kosztów, które udaje się uchwycić, między innymi związanych z utratą potencjalnych przychodów turystyki, ale także koszty związane z koniecznością oczyszczenia wód i obszarów przybrzeżnych, a także stratami w rybołówstwie i akwakulturze. Specjaliści podkreślają, że największym kosztem związanym z zanieczyszczeniem wód jest ich oczyszczanie. Usunięcie plastiku z terenów morskich może kosztować globalnie od 5 do 15 miliardów dolarów. W Europie szacowano koszt od 73 do 308 milionów dolarów.

ezoteryczny Poznań i Pijama Porno. Ten utwór wybraliśmy nie przez przypadek wczoraj. Przecież wieczorem odbyły się piłkarskie derby Poznania. Lech Górą pokonał Wartę 2-0, zatem kibice Kolejorza budzą się w znakomitych nastrojach. Kibice warciarzy w marnych, tym bardziej, że Warta przegrała po raz 8 z rzędu w tym starciu derbowym. Może ktoś z Państwa był wczoraj przy Bułgarskiej. Prosimy o wrażenia 22,7 trójek, ale na razie Państwo telefonują w sprawie rzeki, w sprawie tego, dlaczego już nie śpią. Nie śpię już od ponad 2 godzin. Wybrałem się na taką szybką wyprawę w Puszczę Knyszyńską z aparatem i z wędką. Pozdrawiam serdecznie trójkę. No to jeszcze znów zapraszamy nad rzekę. Wybieramy się z małżonką nad rzekę Narew, żeby sobie troszeczkę pooddychać świeżym powietrzem. Ewentualnie zwoduję chyba dzisiaj łódeczkę drukową na 2 wiosła, żeby popływać, mieć kontakt z przyrodą. Realizujący audycję Krzysztof Sagan podpowiada, żeby przypadkiem jej nie zostawić w rzece. 22,7 trójek. To był muzyczny wybór Bartka Bieleckiego, który dzisiejszą audycję wydaje, a że gość ma 20 lat, no to ciekawy wybór, ale teraz nie o muzyce, a o czystym środowisku, o sprzątaniu lasów, gór czy parków słychać od dawna i dobrze. Przyznam szczerze, że o sprzątaniu rzek dowiedziałem się niedawno, co nie znaczy, że coś takiego nie ma miejsca i to od lat. Zaraz dowiemy się więcej o tej pożądanej sprawie od Izy Sałamachy z projektu Operacja Czysta Rzeka. Dzień dobry, Iza. Dzień dobry. Najpierw zapytam cię, dlaczego nie śpisz, bo dzisiaj pytamy o to naszych słuchaczy, bo musiałaś się wstać i porozmawiać z nami. Oczywiście, ale ponieważ jestem rzeczniczką prasową, to jestem na tak zwanym dyspozycyjności przez 24 na dobę. Jeśli mamy taką fantastyczną akcję jak Operacja Czysta Rzeka, to jeśli dziennikarze chcą z nami rozmawiać, to ja jestem do dyspozycji w tym czasie, kiedy jest na to czas i oczywiście kiedy słuchacze zechcą potem posłuchać. No to mamy nadzieję, że zechcą posłuchać zaraz, bo mnie osobiście ten temat bardzo interesuje. Sprzątanie rzek od lat, sprzątacie rzeki od lat, bo wychodzicie naprzeciw realnym niepokojom społeczeństwa. Są twarde dane, że obawiamy się zanieczyszczonych rzek. No rzeczywiście, zwłaszcza kiedy się pojawiła sytuacja związana z Odrą, to gdzieś ten cały świat i ten nasz polski, ale gdzieś te zagraniczne media również o tym mówiły, że mamy wielki pomór ryb na Odrze. Odra jest rzeką międzynarodową, więc trzeba pamiętać o tym, że to, co płynie rzeką, to wpływa do mórz i do oceanów i wcale to nie jest program lokalny, tylko problem globalny, kiedy te śmieci trafiają właśnie na wyspy śmieci, na oceanie spokojnie na przykład, bo takie wyspy wielkości kilka razy Polski mamy na świecie, więc te rzeki rzeczywiście są zanieczyszczone różnymi sposobami, bo my tutaj w operacji Czysta Rzeka nie skupiamy się na tym, co wpływa do rzek, co jest spuszczane, jeśli chodzi o przemysł i jak to jest kontrolowane i że brak monitoringu właściwie doprowadza do takich sytuacji jak na Odrze. Natomiast my zajmujemy się śmieciami, które pływają, które widać gołym okiem na rzece i z poziomu kajaka je sprzątamy. Natomiast to są akcje, które się odbywają w mniejszości, bo większość naszych akcji odbywa się nad rzekami, czyli w miejscach, które są dla nas istotne z powodu rekreacji. Idziemy nad rzekę, żeby wypoczywać, żeby usiąść sobie i popatrzeć na piękny krajobraz, żeby popływać, może też wejść i popływać w kajaku, natomiast to są miejsca rekreacji i 75% naszych akcji odbywa się właśnie nad rzekami. W ubiegłym roku aż 670 akcji się odbyło, więc sprzątamy wszystkie miejsca, które są z tymi rzekami związane, ale nie tylko, bo sprzątamy wszystkie tereny zielone, więc jeśli ktoś chce posprzątać las, skwer, park, na przykład miejscowość, to też w operacji Czysta Rzeka, mimo tej nazwy, dajemy taką możliwość i tym wszystkim osobom dostarczamy worki i rękawice. Tonaż zebranych śmieci w akwenach przez was jest imponujący. No tak, przez 5 lat funkcjonowania to jest 885 ton, to jest ogrom. Już w tym roku, a ruszyliśmy tylko 1 marca, już mamy kilka akcji, które się odbyły, mamy 7 ton na liczniku i też powiem, że bardzo nas cieszy w tym roku odzew ludzi, chyba dlatego, że ta zima nie była taka sroga, no i rzeczywiście nie było śniegu i te śmieci było widać, to już w lutym do nas się zgłaszali ochotnicy, że oni chcą posprzątać, kiedy ruszamy, bo oni już zaczęli chodzić na spacery po prostu i to wtedy, jeśli korzystamy z tej natury właśnie w sposób taki, że idziemy pospacerować z rodziną, czy pobiegać, czy pojeździć na rowerze, a nas ta przyroda przyciąga w ten sposób, no to widzimy te śmieci. I teraz w naszym liczniku mamy ponad 8 tysięcy uczestników i już 349 sztabów zarejestrowanych. To jest jeszcze nigdy w historii operacji Czysta Rzeka. W tym momencie nie byliśmy w tym miejscu, bo dla przypomnienia w ubiegłym roku w operacji Czysta Rzeka wzięło udział ponad 20 tysięcy ludzi i mieliśmy właśnie te 671 akcji, a teraz jesteśmy prawie w połowie tego licznika, a jesteśmy na początku historii 6. edycji, więc to jest z jednej strony cieszy, że ludzie są wrażliwi i się zgłaszają, a z drugiej strony rzeczywiście na tych miejsc do sprzątania w takim razie jest tak dużo. Jest taka potrzeba, że po prostu chcą sprzątać już tu i teraz. No imponujące liczby, Iza. Jak się włączyć w wasz pomysł? Od początku działamy poprzez system rejestracji. Na naszej stronie jest specjalna system temu poświęcony. Można zarejestrować sztab i akcje. Najważniejsze jest to, żeby to zdecydować się, gdzie i kiedy sprzątamy. Wtedy to jest właśnie szef czy szefowa z sztabu i ona zakłada akcję, która pojawia się jako widoczna na naszej mapie interaktywnej. I wtedy ta mapa, na tej mapie interaktywnej taka pineska tego miejsca akcji jest widoczna i można się do niej dopisać jako uczestnik. Wtedy wchodzimy na przykład, nie chcemy być szefem sztabu, ale chcemy się dołączyć do akcji, która już istnieje, to szukamy na tej mapie akcji otwartej. Bo jeśli ta akcja jest otwarta, to jest dla nas widoczna i możemy się dopisać jako uczestnik i wtedy na 7 dni ten system się zamyka i wtedy my jako organizatorzy możemy logistycznie obliczyć, ile rękawic i worków i koszulek, bo czasami zaznaczamy też koszulki, bo chcą się ludzie z nami identyfikować właśnie z operacją Czysta Rzeka i wyjść wszyscy tak samo ubrani. więc to też umożliwiamy i wtedy ten system się zamyka, dostarczamy te wszystkie rzeczy. Natomiast można też założyć sztab zamknięty, czyli samemu po prostu zostać szefem sztabu, na przykład takiego rodzinnego czy w gronie znajomych. Jeśli nie chcemy spotykać nieznajomych ludzi, lepiej się czujemy na łonie natury z ludźmi, których znamy, czy po prostu nie chcemy jakiejś robić akcji masowej, to wtedy możemy też taką akcję zorganizować na własną rękę i na mniejszą skalę. Też są także możliwe do organizacji akcji szkolnej, czy wtedy opiekunem takiej akcji jest nauczyciel i wtedy można z taką klasą wyjść i posprzątać, czy z jakąś inną placówką opiekuńczą, która gdzieś pracuje z dziećmi, mogą też być jakieś domy kultury na przykład. No i są akcje firmowe, bo dzisiaj też wolontariat pracowniczy działa bardzo sprawnie, więc jeśli ktoś ma ochotę, to w takiej formie też może do nas dołączyć. Sprzątamy do 25 maja, więc do tego 25 maja możemy też sztaby zakładać. Tak jak mówię, ważne jest też, żeby pomyśleć o tym, że ten system nasz zamyka się na 7 dni, więc trochę wcześniej trzeba go zgłosić, żeby ludzie widzieli, że jest możliwość rejestracji. No i zachęcam na przykład, tutaj mówimy o tych koszulkach, że są z nami ludzie, którzy są od 5 lat i oni mają te koszulki z nami i już chodzą w tych koszulkach i nie potrzebują ich na przykład na kolejnych akcjach, więc zachęcamy do tego, żeby z tej koszulki zrezygnować, a my wtedy w zamian za tych rezygnujących sadzimy lasy i takie lasy już powstały 2 w ubiegłym roku. Posadziliśmy w październiku w Mazowieckim, teraz 9 marca w Wielkopolsce i 22 i 23 marca siedzimy w Repkach koło Sokoła Podlaskiego. I to są też akcje, na które zapraszamy tych wszystkich uczestników, którzy mają ochotę odwdzięczyć się naturze właśnie w taki sposób, żeby posadzić las. Więc robimy wszelkie rzeczy związane z naturą po to, żebyśmy mieli wokół pięknie i czysto, ale też żebyśmy nie utonęli w śmieciach, bo robimy to dla siebie, dla natury, ale wszyscy korzystamy z natury i wszyscy potem czy pijemy wodę, czy funkcjonujemy w taki sposób, że to nasze pożywienie też trafia z łona natury do nas, więc to jest istotne, żebyśmy byli świadomi tego, jak żyjemy na co dzień. I na zakończenie, sama powiedziałaś o tym, że kierujecie swój pomysł do szkół i tu mam pewne wątpliwości, bo pójść posprzątać las czy park z dzieciakami, w porządku, ale przecież rzeki to żywioł, pilnować dzieci, żeby nie stało się im nic niebezpiecznego. Jak to robicie? Generalnie zachęcamy do sprzątania w ogóle, tak? Czyli jak mówię, nie musimy iść nad rzekę, możemy posprzątać zdecydowanie z poziomu rzeki, bo te akcje kajakowe, o których wspomniałam, to jest mniejszość tych akcji, które się odbywają i my tylko zachęcamy do udziału w akcjach kajakowych tych, którzy potrafią pływać w kajakach, którzy potrafią pływać w ogóle, żeby te akcje były bezpieczne, więc w akcje sprzątania my nie dysponujemy sprzętem, który udostępniamy na organizację takiej akcji, więc zwykle w takiej akcji sprzątania, włączają się wypożyczalnie sprzętu czy jakaś agroturystyka, która ten sprzęt udostępnia i wtedy taki szef sztabu ma do dyspozycji ten sprzęt, który udostępniła jakaś lokalna firma, włączając się do akcji. I wtedy to są ludzie, którzy na własną odpowiedzialność wchodzą do kajaku i sprzątają z poziomu kajaka. My mówimy komunikacyjnie tylko i wyłącznie, że to jest niebezpieczne i żeby zadbać o bezpieczeństwo ze swojej strony. Jeśli chodzi o udział dzieci, to zawsze to jest tak, że dzieci do 13 roku życia muszą być w akcji operacji Czysta Rzeka pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Od 13 do 18 roku życia muszą mieć zgodę pisemną i wtedy mogą wziąć udział w takiej akcji. No ale po prostu musimy zabezpieczyć się, żeby to było rzeczywiście z głową robione i do tej pory... No, mamy 36 tysięcy ludzi wokół zgromadzonych wokół pracy Czysta Rzeka. Na szczęście nie było żadnych nieprzyjemnych historii, które moglibyśmy zaraportować, więc liczymy na tak zwany zdrowy rozsądek, ale upominamy o tym, że jesteśmy w plenerze, wszystko może się wydarzyć. Mówimy o tym, żeby odpowiednio się ubrać, jak na wycieczkę trekkingową. No jeśli mamy do czynienia z wodą, no to oczywiście mówimy o tym, że to jest żywioł i też może się wszystko wydarzyć. Ale ci ludzie, którzy biorą udział w akcji operacji Czysta Rzeka na kajakach, to są naprawdę weterani, jeśli chodzi o kajaki. Tutaj w Olsztynie na Łonie, pamiętam, spływali ludzie, którzy mają doświadczenie w spływaniu górskim. No i wtedy zebrali 4 tony śmieci i naprawdę byli znaczeni i mówili, że żaden spływ ich tak nie przeciorał jak sprzątanie. Uspokoiłaś mnie. Iza Sałamacha z projektu Operacja Czysta Rzeka była gościem Trójki. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia. 22,7 Trójek. Jak z czystością rzek u Państwa, w Państwa okolic? Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg, pieść w wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Synowie, mówcie ojcom, że ich kochacie, ale my państwa dzisiaj pytamy o czystość rzek w państwa okolic. Nazwijmy to Górach Kapuścianych, bo to nie są Tatry, ale Gorce. Jak wygląda czystość naszych rzek? Jest to dramat. Dramat. Nic się nie da więcej na ten temat powiedzieć. Wszędzie są plastiki, wszędzie wiszą na drzewach jakieś folie budowlane. Nie można iść z dzieckiem nad rzekę, bo nie ma na co patrzeć. Pozostajemy w temacie, może nie o czystości rzek, ale generalnie o środowisku. Obcującym z naturą właśnie jedziemy do lasu z kolegami odbudować paśniki, które nam właśnie ci obcujący z naturą zniszczyli, żebyśmy mieli czym i gdzie dokarmiać zwierzynę w przyszłym sezonie zimowym. Także pozdrawiam wszystkich. My też pana serdecznie pozdrawiamy, a dlaczego państwo już nie śpią? Z godziny 5:30 nie śpimy, bo jedziemy z Gąsek do Łodzi, wracamy. Po pięknym tygodniowym pobycie w Gąskach, trochę pada po drodze. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Będziemy słuchać teraz już chyba non-stop. Dziękujemy. Trzymamy za słowo. A pani, dlaczego nie śpi? Dlaczego nie śpię od 4:02? Ponieważ mam 50. urodziny, trochę szykuję imprezę, w tym grilla. Dzieci zrobiły mi bezę. Wyprowadzę zaraz psy na spacer i nawet 13 stopni, z czego bardzo się cieszę. Wobec tego pozdrawiam wszystkich, którzy coś dzisiaj świętują i mają ochotę wstać. Bardzo dziękuję. Życzymy pani samych sukcesów, wszystkiego dobrego i mamy wrażenie, że ta beza będzie dzisiaj wyjątkowo smakowała. 5 minut zostało do godziny 7:00, za 5 minut serwis, potem serwis sportowy, a teraz jeszcze gramy naprawdę porządny utwór.